छुपे पता ही न था हमें, राहों में थे कांटे बिछे पता ही न था हमें, कुछ भी हमें हासिल नहीं है, रह गई मंजिल कहीं, हैरान है दिल किस बात की ये है सजा, रोने लगी है अब दुआ खुद से हुआ है बेपता, ए रब मेरे मुझको जरा तू ये बता, क्यों हुआ वक्त हमसे खफा, इश्क से दिल जुदा, क्यों हुआ इस गम की वजह, किसको पूछे रहा, क्यों हुआ रब भी बेदुआ, रखी लम्हा लम्हा शिकायत सफर।